मन के ओ दिनांगन के बाथू बाये कोते मी संगन जिला ओ बाये भी संग बाबे ओ ये सर भी बेहम नमो ते मनाये की लोको नंगा नाजो की ओ बाहिंगा बंगा बाये भी Oyo salivi beha Kayo nandimi nandimi te tenga na yoto vani libala yanza mena leta pena samwa rivera bato sika bayogi la vina nga ya sekre lokumu nga ya bomwasi oti wapi rivera